बहादुर पांडी एक पारंपरिक जूलू कहानी का पुनर्कथन। नितिन अरनाउटिस, चित्र सारायडन। बहुत पहले दक्षिण अफ्रीका में पांडी नाम का एक युवा जूलू लड़का रहता था। वो गोल फूस के घरों वाले गांव में रहता था। उसका गांव आलसी नीली पहाड़ियों पर सुनहरे मधुमक्खी के छत्तों की तरह बैठा था। पांडी प्रतिदिन गांव के किनारे गायों को चराने जाता था। उसकी एक गाय बाकी सभी गायों से छोटी थी और लोग उसे तुगेला बुलाते थे। वो पांडी की पसंदीदा थी और जब वो उसकी नाक पर हाथ फेरता तो वो धीरे से रंभाती थी। पांडी के तीन बड़े भाई थे। उसके पिता अपने समुदाय के मुखिया थे। पिता ने अपने तीनों बड़े बेटों को एक चमकता हुआ भाला और एक तेंदुए की खाल दी थी, जिससे पता चलता था कि उनके बेटे बहादुर थे। मेरे तीन बहादुर बेटे हैं, पांडी के पिता ने कहा। अब पांडी को अपनी बहादुरी का सबूत देना होगा। पांडी ने अपने भाइयों से कहा, मुझे भी अपने साथ शिकार पर लेकर चलो। तुम हलवे की तरह नरम हो, जोगी ने कहा। तुम एक छोटे खरगोश जितने बहादुर हो, शाका ने कहा। तुम एक हिरण की तरह शर्मीले हो, सेट्स वेयो ने कहा। और फिर तीनों बड़े भाई पांडी के बिना ही शिकार करने चले गए। माँ ने पांडी को गले लगाकर उसे सांत्वना दी। चिंता मत करो, माँ ने कहा, तुम भी जल्द ही अपने भाइयों जैसे ही बड़े और बहादुर बनोगे। हालांकि पांडी बहुत बड़ा, ताकतवर और बहादुर नहीं था, लेकिन वो ऊंचे कटीले पेड़ों पर बैठे बंदरों से बातें करना जानता था। वो हिरण के खुरों की छाप देखकर उनका पीछा कर सकता था और उसे अपने घर की छत के लिए ऊंची लहराती घास काटने का सबसे अच्छा स्थान पता था। लेकिन वो अंधेरे से बहुत डरता था। पर पांडे अपने भाइयों की तरह एक चमकता हुआ भाला और एक तेंदुए की खाल सबसे ज्यादा चाहता था। निराश होकर पांडे एक बहती नदी के किनारे बैठ गया और रोने लगा। उसके नमकीन आंसू पानी में गिरने लगे। मैं क्या करूं, उसने बकबक करने वाले बंदरों से पूछा, लेकिन बंदर पेड़ों पर बस उछलते ही रहे। उस रात एक भयानक तूफान आया और पांडी सो न सका। बहुत जोर की बारिश आई और तेज आंधी चलने लगी। अचानक उसे एक लंबी धीमी आवाज सुनाई दी, जो हवा की तरह पतली और बर्फ की तरह ठंडी थी। ऊ ऊ पांडी ने अपना सिर अपने कंबल के नीचे छिपा लिया, लेकिन वो आवाज लगातार आती रही। ऊ ऊ वो मेरी गाय तुगेला होगी, पांडी ने कहा। लगता है वो किसी मुश्किल में फंसी है। बाहर घना अंधेरा था। हो सकता है कि बुरी आत्माएं पहाड़ों पर घूम रही, पांडी ने सोचा। शायद कोई चित्तीदार तेंदुए ने मेरी गाय पर वार किया, या हो सकता है मेरी गाय किसी खड्डे में गिर गई हो। कराने की आवाज लगातार आती रही। ऊ ऊ ऊ ऊ पांडी को लगा कि उसकी प्यारी तुगेला अंधेरे में अकेली होगी। फिर पांडी बिस्तर से कूदा और बाहर अंधेरे में चला गया। कुछ गीला और ठंडा उसके चेहरे पर आकर गिरा। उसका दिल किसी ढोल की तरह जोर से धड़कने लगा, लेकिन वो केवल पेड़ से टपकने वाली बारिश की एक बूंद थी। उसे दूर पर एक भूतिया हंसी सुनाई थी, लेकिन वो केवल एक शियार था जो चांद को बुला रहा था। अचानक उसने देखा कि तुगेला एक करवट के बल में पड़ी हुई थी। उसका खुर एक विशाल चट्टान में फंसा हुआ था। चिंता मत करो तुगेला, पांडे ने कहा, मैं तुम्हें जल्दी बाहर निकाल दूंगा। और फिर उसने प्यार से गाय का सिर सहलाया। पांडे जितनी जोर से धक्का दे सकता था उसने उतनी जोर से धक्का दिया, लेकिन चट्टान टस से मस नहीं हुई। उसने दोबारा धक्का दिया, फिर भी चट्टान नहीं। फिर अचानक एक शक्तिशाली आवाज के साथ चट्टान थोड़ी सी हिली। चिंता मत करो तुगेला, पांडी ने कहा, मैं तुम्हें जल्दी बाहर निकाल दूंगा। और उसने गाय का सिर हिलाया। फिर पांडी तुगेला के खुर को मुक्त करने में सफल हुआ, लेकिन गाय बहुत कमजोर थी और वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। उसके बाद पांडी तुरंत गांव की ओर भागा। जल्दी चलो, उसने कहा, पिता से चिल्लाते हुए कहा। तुगेला बाहर तूफान में फंसी है और उसे चोट लगी है। फिर पांडी के पिता और उसके भाई बचाव के लिए पहुंचे और वे तुगेला को सुरक्षित घर ले आए। अगली सुबह जब पांडे उठा तो उसके पिता उसके पास खड़े थे। उनके हाथ में एक चमकदार भाला और एक तेंदुए की खाल थी। पांडे, तुम मेरे सभी बेटों में सबसे बहादुर निकले। तुम अंधेरे से डरते थे, फिर भी तुमने रात में बाहर जाकर तुगेला की जान बचाई। पांडे की माँ ने उसे गले से लगाया। मुझे तुम पर गर्व है, पांडे, माँ ने कहा। माता पिता के पीछे पीछे पांडे के भाई भी उसके लिए उपहार लेकर आए। जोबी ने उसे अपना प्रिय चूहा, शाका ने अपनी कीमती गुलेल और सेट वेओ ने अपने गाने वाली सीटी। पांडी ने तेंदुओं की खाल पहनी और धूप में बाहर भागा। उसे पता था कि वो फिर कभी भी अंधेरे से इतना भयभीत नहीं होगा। पांडे अपने बहादुर भाइयों की तरह ही चमकदार भाला और तेंदुओं की खाल पाने की लालसा रखता था। फिर एक रात तूफान आया और पांडे को पता चला कि वो अपने ढंग से बहादुर बन सकता था। एक पारंपरिक जुलू कहानी का पुनर्कथन।